twarz, no jednak to nie jest takie dla malutkich dzieci. Ja myślę, no to jest taki, dla to takich chłopaków też... jak ty, powiem ci szczerze. Wiem, że to może trochę brzmi brutalnie, ale czasami jesteśmy w takich sytuacjach i chodzi o to, żeby właśnie zobaczyć, jak można z takich sytuacji wyjść. Ale to jest tylko znak na to, że po prostu Erich Kästner znakomicie pisze. I to jest też znak na to, że dzieci mają świetną wyobraźnię, ale ja chciałam tak bardzo szybciutko powiedzieć o czymś, co jest niezwykle dla nas istotne, wymarzone wakacje w górach, bo z Pipi, Emilem, innymi bohaterami każdy dzień jest wymarzony, a co dopiero wakacje. Proszę Państwa, do końca stycznia proszę przysyłać do nas pracę w dowolnej technice, a my wybierzemy 3 najpiękniejsze spośród nich i wyślemy Was na wymarzone wakacje w górach. Rozwiązanie konkursu początek lutego 2015. Desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar a canção. Zapraszamy do reklamy. Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć Wam życzenia, ale nie tylko. Przyjechał, by zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel OneTouch Pop C3 już za złotówkę i kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Minęła 8, tu program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 21 grudnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Zamknięte przychodnie w nowym roku, wciąż nie ma porozumienia lekarzy i resortu zdrowia. Papieska choinka w Krakowie, powalona przez wiatr, ponad 20-metrowe drzewko zostało pocięte na kawałki. Sztuczna czy prawdziwa? Za chwilę o choinkowym dylemacie. Znów negocjacje na linii lekarza resort zdrowia i znów fiasko, groźba zamkniętych od nowego roku przychodni wciąż wisi w powietrzu. Kolejne rozmowy już jutro. Wczoraj przedstawiciele resortu oraz porozumienia zielonogórskiego i kolegium lekarzy rodzinnych nie doszli do kompromisu w sprawie pakietu onkologicznego. Choć jak zaznacza rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk, jest już blisko. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia. Porozumieliśmy się w kolejnych punktach, co do których były rozbieżności na poprzednich spotkaniach. Zdecydowanie mniej optymizmu słychać w wypowiedziach samych lekarzy. Szefowa Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Teresa Dobrzańska-Pielichowska zapowiada, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie podpiszą kontraktów z NFZ-em, jeśli ich zapisy się nie zmienią. Na takich warunkach, które nam ministerstwo zaproponowało w tej chwili, my nie możemy podpisać kontraktów. Czyli 2 stycznia, w piątek, praktycznie nie mogą być otwarte nasze przychodnie. Część kolegów niezrzeszonych ma umowy podpisane do końca 2015 roku, więc oni prawnie nie są w stanie nie otworzyć. Będą pracować, ale będą się z nami solidaryzować, rozumieją dokładnie tą sytuację. Lekarze nie zgadzają się na zmniejszenie pieniędzy w kontraktach, mają także obawy co do zasad finansowania pakietu onkologicznego. Rozświetliła ulicę Franciszkańską w Krakowie, ale tylko na chwilę. Silny wiatr przewrócił ponad 20-metrową choinkę przed oknem papieskim, informuje Wojciech Mróz z krakowskiej Straży Pożarnej. Choinka zaczęła się kręcić, czyli wiatr zaczął nią kręcić. To nie było przechylenie jej, tylko takie wirowe ruchy, które kręciły, wskutek czego choinka została urwana u podstawy, osunęła się na chodnik. Stało się to niedługo po tym, jak lampki na drzewku zapalił kardynał Stanisław Dziwisz. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Lekko uszkodzone zostały dwa zaparkowane obok samochody, a choinka niemal natychmiast została pocięta na kawałki. Ciężar drzewa i ciężar dekoracji, jaki na niej był, spowodował, że większość gałęzi została połamana po tym, jak upadła na ziemię. A po drugie, nie mamy gwarancji, że to drzewo jest bezpieczne jeszcze, bo po tego typu zniszczeniach drzewa się raczej nie nadają do ponownego postawienia. Przynajmniej taka była ocena dowódców ze straży, którzy tutaj uczestniczyli w usuwaniu. Straż pożarna, ale także synoptycy ostrzegają przed silnymi podmuchami wiatru, które mogą wystąpić niemal na terenie całego kraju w porywach nawet do 75 km. Kilometrów na godzinę, miejscami w Sudetach do 140 km na godzinę. Wietrzny raport w serwisie Trójki o 9. A teraz trzęsienie ziemi w Kanadzie. Wstrząsy miały siłę ponad 5 stopni w skali Richtera. Pojawiły się u brzegów prowincji Kolumbia Brytyjska na zachodzie kraju. Służby geologiczne informują, że epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości około 540 km od Vancouver na głębokości 10 tysięcy metrów pod dnem Pacyfiku. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych czy zniszczeniach. Betlejemskie światełko pokoju wędruje po Polsce. Dotarło także do harcerzy z Nowego Sącza. Światło przekazali im słowaccy skauci, a jutro zostanie przekazane mieszkańcom, zapowiada Robert Kubiszek z nowosądeckiej komendy ZHP. Harcerze wyruszą w sztafecie za światełkiem betlejemskim do wszystkich instytucji, do szpitali, kościołów, domów pomocy społecznej, wszędzie tam, gdzie to światełko jest oczekiwane. Będzie możliwość sobie zabrania w lampionie do domu. To światełko symbolizuje narodzenie Chrystusa. Zawsze najbardziej zasłużony skaut austriacki odpala to światełko betlejemskie właśnie z groty Narodzenia Pańskiego, które następnie trafia do Wiednia, no i tak dalej rozprzestrzenia się po całej Europie. A Polska jest jednym z ogniw tej betlejemskiej sztafety. Z naszego kraju światełko wędruje m.in. na wschód, do Litwy, Ukrainy i Białorusi. Co roku w wielu domach dylemat jest ten sam. Sztuczna czy żywa? Jaką choinkę wybrać? Nasz reporter spróbował poszukać zalet jednej i drugiej. Tomasz Wieczór z Nadleśnictwa Dąbrowa w Borach Tucholskich jest zwolennikiem tej żywej. No ja myślę, że jednak żywa zawsze jest fajniejsza. Ta choinka naprawdę się utrzymuje bardzo ładnie. Świeże to jest świeże, zapach w czasie Wigilii. Olbrzymia radość dla dzieci i strojenia takiej choinki. Z roku na rok nie jest to taka sama. Tomasz Wieczór docenia też zalety choinki sztucznej. Można ją ustroić wedle swojego gustu raz. Potem, jeżeli ma się miejsce, można to odstawić, zakryć czymś. No i na drugi rok mamy bez właściwie żadnej roboty. Idziemy na strych, przynosimy i już jest. Ciekawe, na jakie drzewko w tym roku zdecydują się mieszkańcy Świecia nad Wisłą. Żywą. Co roku żywą. Zapach i atmosfera. Już od kilku lat tradycyjnie sztuczna. Uniwersalna, żeby dłużej stała. Wszędzie się sypie, o to mi chodzi. Sztuczną. No bo nie robi tyle bałaganu. Wygląda cały czas, jakby była świeża. Żywą. Żywy zapach był. Ze Świecia Marcin Doliński. Na ten wybór mamy jeszcze kilka dni. To był serwis Trójki. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie kraju i w górach śniegu. Wszędzie temperatura powyżej zera od 2 do 6 stopni. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w porywach do 65 km na godzinę, na wybrzeżu do 70 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 140. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099. Smartfon Samsung Galaxy Grand Neo za 649 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na

sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. A tym śniegiem próbujemy zaczarować pogodę. No ciekawe, czy skutecznie? Są tu optymiści? Oczywiście. Oczywiście, Antoś. Witamy. Jakoś milczymy. Ponownie w zagadkowym studiu aktorkę, a zarazem miłośniczkę dobrej literatury, mogę tak powiedzieć, prawda? Możesz tak. Nawet powinnam, Edytę Jungowską. Jest Antoś, czy jest Antoś? Oczywiście, że jestem. Czy jest Brunek? Jestem. Jest Brunek. Chłopaki, czy próbowaliście kiedykolwiek napisać wigilijną opowieść? Ja wigilijnej opowieści jeszcze nie pisałem, chociaż pisałem już wiele opowieści. No, kiedy spróbujesz? No może nawet jeszcze w tą Wigilię, bo ja głównie piszę opowieści o moich kotach. Uh-huh. Pamiętam, że nawet moja pierwsza opowieść to była ich podróż do Afryki. Ojej. I co tam? No więc ja głównie piszę opowieści o tych kotach i tam raz nie, raz tak. Raz pisałam o tym, raz o tamtym i może chyba napiszę kolejną. Kolejną wigilijną. Bardzo ci o to proszę, bo to jest dobre miejsce, żeby takie opowieści czytać, a potem kto wie, może tutaj pani się zainteresuje powstanie audiobook. W każdym razie od czasu do czasu ktoś sięga po pióro i próbuje zmierzyć się z tym tematem. Także on, posłuchajmy. To będzie ten fragment. Tym razem będzie to prawdziwa opowieść wigilijna. Właściwie chciałem ją napisać już przed 2 laty, później już na mur w zeszłym roku. Ale jak to zwykle bywa, zawsze stawało mi coś na przeszkodzie. Aż wreszcie matka oświadczyła kategorycznie: jeżeli nie napiszesz swojej opowieści teraz, nie dostaniesz nic na gwiazdkę. To przesądziło sprawę. Wyciągnąłem walizę, raz, dwa spakowałem manatki, rakietę tenisową, kostium kąpielowy, zielony ołówek i nieprawdopodobną ilość papieru do pisania i zapytałem, gdy staliśmy spoceni i zziajani w hali dworcowej: ale dokąd właściwie mam jechać? Bo rozumiecie chyba sami, że niełatwo jest wśród upalnego lata snuć opowieść wigilijną. Kobiety są praktyczne. Moja matka znalazła radę. Podeszła do okienka, uprzejmie skinęła kasjerowi głową i zapytała: przepraszam pana, gdzie można znaleźć w lipcu śnieg? Na biegunie północnym, chciał w pierwszej chwili odpowiedzieć kasjer, poznawszy jednak matkę, połknął tę ironiczną uwagę i rzekł uprzejmie: na cukrzpicę, proszę pani. Więc, nie namyślając się długo, kupiłem sobie bilet do Górnej Bawarii. Matka powiedziała mi na drogę: a nie wracaj mi do domu bez opowieści wigilijnej. Gdy ci będzie za gorąco, popatrz na biały śnieg w skalnych szczelinach cukrzpice. Słyszysz? W tym momencie pociąg ruszył. Nie zapominaj przysyłać bielizny do prania, zawołała jeszcze matka. Ja zaś wrzasnąłem, by jej troszeczkę dokuczyć, a ty nie zapominaj podlewać kwiatków. No tak, ale potem długo, co długo robili, powiewali na pożegnanie chusteczkami. Matka i tak, syn. Erich Kästner, Latająca klasa, bo to był fragment właśnie z tej książki. Tak jak powiedziałam, zawsze Erich Kästner jako autor pojawia się w swoich książkach i zawsze dużo mówi o mamie, którą bardzo, bardzo kochał. Do końca mieli taką bardzo, bardzo silną, przyjacielską relację. I zawsze tak, te wszystkie książki, bo i Emil i detektywi również zaczynają się z takim kłopotem, wiesz, Bruno, jak tu napisać jakąś opowieść dla dzieci i czy te dzieci na pewno będą chciały czytać te historie. No, Emil i detektywi właśnie zaczyna się dokładnie tak, że Erich Kästner chciał napisać książkę, nie pamiętam chyba, o Afryce, w każdym razie zupełnie inną. Napisał książkę o swoim ukochanym mieście, o Berlinie, a tutaj Latająca klasa to jest fantastyczna opowieść, która zaczyna się właśnie w czasie przedwigilijnym, kiedy dzieciaki wyjeżdżają ze szkoły, to jest opowieść o tym, jak chłopcy są, mieszkają w internacie i wyjeżdżają do domu na Wigilię, ale niektórzy z nich w tym internacie zostają. Dużo przyjaźni, dużo wzajemnego wspierania się znajdujemy w latającej klasie. Brunek! Ja chciałam powiedzieć, że to jest o tyle fajne tekstury, że wygląda jakby w każdym momencie miało się skończyć. Raz wygląda, jakby miała się skończyć. Latające. I gdzie on tłumaczy, o co chodzi. Potem wygląda, jakby miała się skończyć na przedstawieniu. Potem wygląda, jakby się miała skończyć na bitwie. A potem jest jeszcze 16 rozdziałów. Bo tak działa magia, Brunek. A w tej książce magii nie brakuje. No bo niezwykłe są te nasze święta. Niezwykłe są krasnoludki, które ponoć ujawniają się właśnie w święta. I ja myślę sobie, że te krasnoludki mieszkają także na kartach książki Dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku? Tak, dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku, to już jakby powracamy znowu do książek czytanych przeze mnie, bo wydaliśmy taką książkę, która w zasadzie istnieje na rynku pod też innym tytułem My na wyspie Saltkrokan, ale postanowiliśmy wydać ją pod tytułem, pod tym tytułem, jakim wyszła za pierwszym razem w Polsce, czyli Dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku? I to jest takie ulubione powiedzonko małej Tjorven, która ciągle widzi, ponieważ dzieci w Szwecji mówią do dorosłych wujku, ciociu, nie proszę pana, proszę pani, i ciągle widzi dorosłego pisarza właśnie Bruno, ponieważ tam tatą całej rodziny czteroosobowej jest pisarz, który ciągle albo to niechcący wpada do wody, albo gonią go osy i wpada do wody, albo taki stęskniony biegnie do synów, żeby ich przywitać i tak skacze i wpada do wody. I ciągle w tych spodniach wyłazi z wody i ta Tjorve mówi tak, dlaczego się kąpiesz w spodniach wujku, czy nie masz kąpielówek? A temu wszystkiemu przyglądają się, no kto się przygląda? Krasnoludki, rzecz jasna. Nawet jeśli ich nie widzimy, możemy sobie wyobrazić. Edyto, to będzie nasz krasnoludek na pożegnanie. Tak, to krasnoludek, ale też właśnie taki moment w książce, kiedy są święta i wtedy jest już zimno, ponieważ morze tam na północy jest całe zamarznięte. Kiedy dopływa statek, to musi płynąć najpierw lodołamacz, ale zamiast właśnie kąpieli w spodniach są krasnoludki bożonarodzenia. No to posłuchajmy. Wszyscy stali przy oblodzonym pomoście za zagrodą stolarza i widzieli, jak sanie wiozące krasnoludka wyłoniły się z śnieżnej zawieruchy nad morzem. Krasnoludek trzymał pochodnię, która go oświetlała, i był prawdziwym krasnoludkiem, takim, jakim powinien być. Miał konia i sanie Janssona. To Tjorven poznała, ale krasnoludek musi przecież od kogoś pożyczyć konia, jeżeli ma tyle podarunków do przewiezienia. Nawet Pelle był oszołomiony. Oczy robiły mu się coraz większe i coraz mocniej tulił się do ojca. Krasnoludek wyrzucił na pomost dwa worki z podarunkami. Jeden dla Melkersonów, drugi dla Granqvistów. Zrobił to równie szybko, jak tragarze zrzucający towar z przybrzeżnego statku. Potem sanie zniknęły w ciemności. Pelle stał, zastanawiając się, jak to właściwie jest z tymi krasnoludkami. Wtem zobaczył, że Johan śmieje się i mruga do Niklasa. To go trochę rozgniewało. Cóż oni sobie myślą? Że jest małym dzieckiem, któremu wszystko można wmówić? Zresztą, jak tam jest z tymi krasnoludkami, tak jest. Przyjemnie jednak, wręcz cudownie, stać w ciemności i słuchać, jak brzęk dzwoneczków i blask pochodni giną w oddali w zatoce. I mieć jeszcze w dodatku worek pełen podarków. Przyszła do nas prosto z lasu, spuściła się w pokoju. Idą święta, powiedziała i najpiękniej się ubrała. Przyszła do nas prosto z lasu, spuściła się w pokoju. święta powiedziała i najpiękniej się ubrała. To choinka zielona dla każdego człowieka, niesie światło i miłość, nasza leśna motyka. To choinka zielona dla każdego człowieka, niesie światło i miłość, nasza leśna opieka, nasza leśna opieka, nasza leśna opieka. Orzechowe ma kolczyki, anielskie włosy złote, łańcuch życzeń w dobrym darze, jak obyczaj stary każe. Orzechowe ma kolczyki, anielskie włosy złote, łańcuch życzeń w dobrym darze, jak obyczaj stary każe. To choinka zielona dla każdego człowieka, niesie światło i miłość, nasza leśna opieka. To choinka zielona dla każdego człowieka, niesie światło i miłość, nasza leśna opieka, nasza leśna opieka, nasza leśna opieka. Leśna opieka, choinka z najnowszej płyty Ani Brody zabrzmiała w naszym zagadkowym studiu i to tak naprawdę była premiera. A my, no cóż, witamy bardzo serdecznie panią psycholog, która równocześnie robi znakomite zdjęcia i zaraz będziemy mieli okazję przekonać się o tym. A także panią operator. Operator, powinnam dodać tutaj jeszcze coś? Wystarczy może już. Operator filmowy, tak? Będzie może to bardziej jasne. Panią Agnieszkę Kot, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie znakomitego aktora, o czym rodzice wasi przekonują się nieustająco. Ostatnio również pana Tomasza Kota, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak pani tak przedstawiała na początku, że jest pani psycholog i pani operator, to poczułem się jak druga kobieta, która jest. Dzień dobry. Nie, to jeszcze nie była pana kolej. Przybili państwo do zagadkowego studia za sprawą, a no właśnie. Zagadkową. Zagadkową niezwykle. Fenka o imieniu Senek. I tutaj panowie Brunon i pan Antoś rozszyfrują tę zagadkę. Fenek o imieniu Senek. Senek o imieniu Fenek. Senek też. Antoś. Fenek. A kto to taki Fenek? To jakiś stworek, potworek pewnie. Fenek o imieniu Senek. Fenek, lis pustynny z takimi długimi uszami. Coś? Widziałeś? Dzwoni? A to no to jest świetna podpowiedź, więc myślę, że to będzie właśnie... Była odpowiedź. To będzie o licie jego synie pewnie. No słuchajcie, to zróbmy taki eksperyment. Proszę pani Agnieszka, tam ma jeden egzemplarz książki pod tytułem Senek, ja drugi. Antoś ogląda, Brunek ogląda i recenzują. Tak na pierwszy rzut oka jakaś myśl pojawia się? Z tego co wiem, to jest jakiś taki... Tak do mikrofonu, jakbyś mógł, to cię poproszę. Liso, koto, wilk. No i co dalej, panowie? Jest biały. Z tego co widzę, to... Ale o czym ta opowieść może być? Bo to jest niezwykle oryginalna książka, niezwykle ciekawa. Tak? Co prawda, jeśli słyszę, że to jest bardzo oryginalna książka, to oczywiście nie nasuwa mi, to nasuwa mi się, że będzie jakaś niekonwencjonalna. Ale tutaj patrząc na wydanie tej książki, jest bardzo piękne zdjęcia, ilustrują ją. Wyjątkowa jest, ale myślę, że to będzie książka o miłości, bo o czym innym można pisać książki, które są fenomenalne? No nie ma takich rzeczy. Z tego, co Antoś, taka recenzja. Senek jest takim białym wilkiem, takim małym wilczkiem takiego wielkości kota, który trochę też przypomina lisa. Pan profesor analizuje tak postać główną, chociaż wcale nie, bo główną bohaterką jest kto? To widać. Jak oglądacie te zdjęcia, to widać, że to nie Senek Fenek, tylko pewna śliczna, mała, tak? Zgadza się? Dziewczyna? Tak, ona jest jedną z głównych bohaterów. Tak. Dokładnie tak. Czy panowie mają rację? Czy w ten sposób państwo tę książkę również postrzegają? Zwracam się z pytaniem do autorów. Ja ją postrzegam trochę inaczej. Jak powiedziałeś, że to książka o miłości, to tak sobie pomyślałam, że nie myślałam o tym, że to jest książka o miłości, bo to książka o emocjach, ale dziękuję ci za tą recenzję, bo to jest takie nowe światło tej książce. To jest książka o lisku, który pomaga dzieciom zasnąć i w pewnym domu spotyka dziewczynkę, z którą ma duży problem, nie wie co zrobić. Ona się złości i krzyczy i... No tego się nie spodziewały. I co, jeszcze co robi z lalkami? On też się nie spodziewał właśnie takiej... Lalki leżą w kącie, płaczą, a ona, no, złości się, Antosiu. Czy myślę, że właśnie, kiedy teraz dowiedziałem się o fabule tej książki wcześniej, o tej książce nie wiedziałem nic. Chociaż oczywiście można na podstawie dedukcji wymyślić, że... Wykoncypować? Tak jest. że książka jest o miłości, bo właśnie nie ma innych rzeczy, nie ma innej rzeczy, o których można pisać fenomenalne książki, ale no to jest książka o miłości właściwie. Jeśli to jest lisek, który pomaga dzieciom zasnąć, no to... Jak najbardziej tak, Antosia. To jest... raczej o przyjaźni, bo chyba miłość ale to za mocne słowo, bo chyba jest tak nie przychodzi miłości. Do dzieci, nie całuje ich w policzeń. Brunek, ale przyjaźń jest formą miłości. A ja muszę wam powiedzieć o pewnym eksperymencie. Ja tę książkę, która mnie niezwykle zaintrygowała, zaniosłam do przedszkola, bo mam to szczęście, że przebywam z takimi ludźmi w wieku lat 4-5 i ci ludzie tę książkę pochwycili, zaczęli oglądać i w pewnym momencie usłyszałam: nie. Myślę sobie, jakie nie. I na stronie, one nie są numerowane, te strony, są dwa takie zdjęcia, które dzieci troszkę onieśmieliły, zaintrygowały, ale też trochę przestraszyły. W dwóch miejscach. Natomiast bardzo spodobało mi się to, że nie było dzieci obojętnych. One przylgnęły do tej książki i chciały ją poznać. Są piękne zdjęcia i to jest taki pretekst też, to, że te niektóre są takie groźne, wyłaniają się ze snu, żeby rozmawiać właśnie tak, jak pani Agnieszko powiedziała, o emocjach, które są trudne. No, a święta Bożego Narodzenia to jest taki czas, kiedy w końcu być może mama, tata mają czas dla swoich dzieci, mogą wziąć na kolana dzieciaki i porozmawiać, co cię boli, dlaczego, prawda? Tak, to jest taki moment dosyć długi, nie? Bo te święta są takie przedłużone w tym roku, że jest taki moment, że można spojrzeć na dziecko z takiej niebiegnącej, szybkiej strony, tylko właśnie takiej z uważnością większą niż w ciągu roku. Ja myślę sobie, że my wszyscy zasłużyliśmy teraz na deser. A deserem będzie opowieść pana Tomasza. Pan Tomasz przeczyta fragment, a Łukasz Rostkowski skomponował muzykę, znany pod pseudonimem Luke. Człowiek niezwykle również utalentowany, więc spróbujemy tutaj połączyć muzykę z głosem. Senku, nie znikaj. Jeszcze raz, wymamrotała Blanka i zamknęła lewe oko. Senek kiwnął uprzejmie pyszczkiem, podrapał się w prawe ucho, a potem zakręcił ogonkiem, uniósł się i mrucząc zawisł nad łóżkiem jak helikopter. Od wieczora do poranka, pod poduszką na policzkach, słodkie sny ma panna Blanka o motylach i księżniczkach. Senek nie musiał kończyć swojej nasennej mruczanki, Blanka zasnęła, a razem z Blanką zasnął wełniany kotek i cały pokój pokrył się srebrnym blaskiem, ponieważ księżyc postanowił zajrzeć przez okno i puścić na ścianie kilka świetlnych zajączków. Senek oblizał się ze smakiem na widok zajączków, spojrzał na Blankę, poruszył wąsikami i zniknął. To znaczy nie zupełnie zniknął. Po prostu na chwilę przeskoczył do pałacowej sali, w której tańczyła księżniczka Blanka razem z innymi śniącymi księżniczkami. Kołysankę, chyba moją ukochaną z jej płyty Kołysanki, Pozytywka. Przytulkówkę już do poduszki, całą noc w ciepełku grzej nóżki, śni. Dziś piękny sen, może ten o małym kociaku, albo ten o dobrym rybaku śni dziś. Piękny sen, bo kiedy śpisz, bo kiedy śnisz, wszystko jest możliwe. A gdy będziesz chciał, to pamiętaj, każdy sen może spełnić się jak każde z marzeń. Przytulkówkę już do poduszki, całą noc w ciepełku grzej nóżki, śni dziś. Piękny sen, może o dalekich podróżach lub o stu latawcach na wzgórzach śni dziś. Piękny sen, bo kiedy śpisz, bo kiedy śnisz, wszystko jest możliwe. A gdy będziesz chciał, to pamiętaj, każdy sen może spełnić się jak każde z marzeń. Są takie książki, dla których powstają wydawnictwa, prawda? I tym przykładem jest właśnie Senek Agi Kot Michała Wierzbickiego. I opowieścią o tej właśnie książce rozpoczęliśmy nasz zagadkowy cykl. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. A dzisiaj w naszych Poczytajkach Czy Tadełkach także opowieść o ukochanej książce dzieciństwa pani Agnieszki Kot i pana Tomka Kota. Kto pierwszy? Ojej, kto pierwszy? No, żono, kto pierwszy? Masz swój tytuł taki natychmiastowy? Ja mam, mam kilka, znaczy tak kilka mam całą serię, bo jak to pytanie mi się pojawiło, to od razu pomyślałam o Andersenie. A właśnie, to znaczy, że to jest ten wybór. Ale tak o wszystkim, co pan Andersen napisał, czy jakaś baśń tych opowieści wyjątkowa? Jest bardzo dużo. Tak Ale z drugiej strony mam Karolcię, która jest jakby też na drugim biegunie i gdzieś te opowieści w ogóle mi nie przeszkadzają i są razem ze mną. Karolcia, to dziewczynka, która miała magiczny koralik. Tak, która znalazła magiczny koralik. O, ja tą bajkę uwielbiam. No ja też ją uwielbiałam i teraz w ogóle cudownie, bo ona została wznowiona po raz kolejny. A no właśnie, a nie ma jej jeszcze na naszej zagadkowej półce. Moi drodzy, a to się rzadko zdarza ostatnio, bo tych książek jest już wiele, wiele, wiele. Pan Andersen oczywiście ma swoje miejsce honorowe na zagadkowej półce, a Karolcia z Karolikiem jeszcze nie. I tak się jaka nowa część powstaje. Karolcia jeździ na rolciach. Proszę bardzo. Tu też trzymamy miejsce na wszelki wypadek. Panie Tomku. Tak. A pana fascynował ten świat literatury w dzieciństwie? Świat literatury, tak, tylko że u mnie to bardzo klasycznie przebiegało, czyli jakby wszystko, co wtedy szło. Pamiętam, że Tytusa, pamiętam jako pierwszy komiks, tak, i takie pierwsze te chmurki, jak czytałem. Natomiast najbardziej z dzieciństwa swojego zapamiętam przygody Tomka Wilmowskiego, bo mi rodzice wytłumaczyli, że ja jestem Tomek po tym Tomku, podróżniku. I jakoś tak, jak tylko rozpocząłem podstawówkę i nauczyłem się czytać, to cały czas kolejne części. Czy ten Tomek, który na przykład Tomek w Krainie Kanguru? Tak, to jest pierwsza część. No. I wiesz, i potem mi to fascynowało, że na przykład czytam trochę książki dla dorosłych i się czuję tak trochę jak ten Tomek, nie, że on podejmuje samodzielne decyzje. To był taki fascynujący świat. I tam jest z tych tomów chyba 7 czy 8. Nie? Tak, jest. I ciągle człowiek się cieszy i czeka, żeby to nie był ostatni, żeby ten nie był ostatni. Tak, i pamiętam początek, jak przyjechał wujek, który pachniał Afryką, tytoniem i tam i takie aromaty, jakiś taki opis był. I to było moje marzenie, mieć takiego egzotycznego wujka, który przyjeżdża i tak... Pachnie jakąś Afryką. Ale pan jeszcze jakąś bajkę przyniósł do zagadkowego studia. Wierszyk to był? Co to takie tak, było? Tak, a propos takie odwołanie się do dzieciństwa i takiego SMS-a zobaczyłem i przypomniałem sobie wierszyk, który mówiła mi mama. Nie znam autora, ale jeśli znacie, to nie wiem, to go pozdrówcie, albo jeśli się nie da go pozdrowić, to powiedzcie mi, kto jest autorem. W każdym razie. Ale proszę bardzo, zagadkowi słuchacze są niezawodni, wiele dobrze wiedzą. 22 chłopaki i 7 trójek, przypominamy i czekamy na to nazwisko, tak? Ale najpierw wiersz. Dobrze. Poszedł księżyc Ajciu i narobił w Majciu. Gwiazdki to widziały i się z niego śmiały. Księżyc zawstydzony ściągnął kalasony i zgadnijcie, dzieci, czym on teraz świeci. No tak, i to wierszyk uroczy dzieciństwa pana Tomasza Kocha. Brawo, czekamy na... może ujawni się autor, a może nie w tej sytuacji. Moi drodzy, ja do zagadkowego studia przyniosłam dzisiaj... dwie książki naszego starego, dobrego, znajomego Paddingtona, autorstwa pana Bonda. Chłopaki, pamiętamy, lubimy. To jest super. Uroczy miś, który do Londynu przybył wprost. Skąd? A, no skąd? Z tych. Z najmroczniejszych zakątków. Ani nie z tych, ani nie z Laponii, tylko z Peru. Kraju, gdzie znajduje się, i to jest urzekające, najwyżej na świecie położona trasa kolejowa, którą budował nasz rodak Ernest Malinowski. To chyba warto zapamiętać. A wracając do Paddingtona, warto wspomnieć... Mój dziadek ma na imię Ernest. A no widzisz, to już łatwiej będzie zapamiętać. Warto wspomnieć, że Misiek zagości w polskich kinach już w pierwszy dzień świąt. Słyszałam, że film godny polecenia, nie widziałam jeszcze, ale myślę, że warto wierzyć na słowo osobie, która mi o tym opowiadała. No i jeszcze jedna książka, słuchajcie, absolutnie niezwykła, co zapewniają nam dwa nazwiska, Wojciech Widłak, Paweł Pawlak. Jak zapewniają autorzy, dla dzieci większych i tych zupełnie dużych, zaskakujący, zabawny, Monty Pythonowski, nie kalendarz. Polecam. Słuchajcie, jak tak wręczam tę książkę komuś, to słyszę salwy śmiechu. Więc to chyba jest najlepsza rekomendacja. Ja jeszcze mam taką refleksję właśnie, że tak? Miś Paddington jest z Peru, a nasz miś Uszatek z PRL-u. A były to nasze? Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Jeszcze pytanie do naszych zagadkowych słuchaczy. Którą książkę ze wszystkich książek świata podarowalibyście ukochanej osobie? 22... I 7 trójek. Trójek. Jest jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. A co tu się działo w studiu, Brunek? Byłeś solistą? Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. O, dziękuję Ci. Na dowód mamy wykonanie prapremierowe Rady Puchaczy. Lubicie te piosenki, prawda? Bardzo. Bo to są piosenki prawdziwe, z instrumentarium, z orkiestrą. Pan Wiktor Zborowski tak zaśpiewał, że ach. A teraz opowie nam ktoś też, mam wrażenie, że będzie ach, zagadkowy słuchacz. O czym? O czym to było, Brunek Antoś? A? O książce, którą... No, wyjątkowej książce. Chciałby nam pokazać i pokazać, że jest wyjątkowa i zasługuje na miejsce na naszej zagadkowej półce. Dzień dobry, Elu. Halo, halo. Dzień dobry. Dobrze się słyszymy teraz? Tak. Świetnie. Elu, którą książkę spośród wszystkich książek chciałabyś podarować ukochanej osobie? Chciałabym podarować książkę pod tytułem Magiczne Królestwo. A autora pamiętasz, kto napisał tę książkę? Nie. To znowu pytanie do zagadkowych słuchaczy. Któż napisał książkę pod tytułem Magiczne Królestwo? Wiesz, bo łatwiej będzie można ją znaleźć, ale... Powiedz nam, dlaczego wybrałaś ze wszystkich książek świata akurat tę? Wybrałam tą książkę, ponieważ jak pierwszy raz ją przeczytałam, bardzo się w nią wciągnęłam. Jest ona o trzech dziewczynkach, które przenoszą się do innego świata i muszą pomóc w innym świecie, bo taki jeden król potrzebuje pomocy, jego siostra chce zawładnąć całym królestwem. No, brzmi bardzo interesująco. A możesz nam zdradzić rąbek tajemnicy, powiedzieć, komu byś chciała tę książkę ofiarować? Chciałabym ją podarować mojej koleżance z Krakowa, Oli Kosek. Pozdrawiamy Olę, prawda? Tak. No, ja myślę, że jeżeli teraz nas słyszy, to pewnie się wzruszyła, bo to piękny dar. Świetna książka zapewne. Pozdrawiamy cię serdecznie. No i cieszę się, Elu, że wybrałaś książkę, która opowiada o pomaganiu. Bo to nie tylko w czasie świąt, ale w ogóle warto pomagać. Mogę jeszcze kogoś pozdrowić? No pewnie, bardzo proszę. Bardzo pozdrawiam panią Renię z Żarowa. Pozdrawiamy również. W zupełnie zagadkowy sposób, ale serdeczny. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Podarunki, choinka, pierniczki, święta, ich magia, dzieciństwo. Pamiętacie, czym pachniały święta Bożego Narodzenia? Jak smakowały? I w ogóle czym były święta dla małej Agi, dla małego Tomka? Nie wiem, czy tak rodzice zwracali się do was, do państwa w taki sposób? No u nas czwórka w domu była, więc tak dwóch braci, dwie siostry. Ja pamiętam taki miks zapachowy i ten moment taki, że trzeba zawsze było tak jakoś dziwnie głodować, nie od rana, i że czekaliśmy na tą kolację, a potem był prykat, że nie można było się najeść, bo musieliśmy do babci jeszcze iść 2 godziny później. Nie? I to było takie... Żeby nie było przykro babci, tak? Tak, tak. Więc była zawsze podwójna wigilia. No i u babci jakby inne potrawy rządziły, u nas w domu inne, nie? Ale pamiętam ten taki zapach, taką gorączkę sprzątania. I to wszystko tak taki, tak nagle się robiło w domu strasznie czysto i potem te zapachy i myśmy na to czekali głodni tacy. Jakoś tak mi się głównie kojarzy. Czyli z głodem święta się kojarzy. Z głodem. Oczywiście szukanie pierwszych gwiazdki tak. na niebie i tak dalej. I, no i też z takimi klasycznymi prezentami, że zawsze były skarpety i koszula flanelowa. No kiedyś tak było. Dzisiaj Brunek i Jantuś może tego nie zrozumieją, ponieważ mają do wyboru, co tylko sobie wymarzą. Ale kiedyś tak było, te skarpety, ta koszula rok rocznie. Ale tak myślę sobie, że ten głód i potem ta sytość to jest jakaś równowaga. To jest bardzo mądre, że trzeba najpierw powstrzymać się, żeby potem dostać nagrodę. I ja pamiętam też, tak było rzeczywiście i potem była wielka radość. Najpierw zapach smakołyków, a potem można było pałaszować do woli. Znaczy pałaszować, ale jeszcze z perspektywy na przykład małego Tomka, to zawsze to pałaszowanie też w sumie było, znaczy trzeba było zjeść, żeby zaspokoić głód, ale też nikt się nie mógł doczekać, żeby dorwać się do tej choinki, żeby otworzyć te prezenty. Nie? A, no pewnie. Więc był taki konflikt pokoleniowy, nie? Że mama robiła potrawy i starała się, ale w zasadzie a dzieciaki jak najszybciej do choinki, do prezentów, nie? Żeby tego zupę zjeść. To też jest równowaga. I też o to do dzisiaj chodzi. I tak naprawdę zawsze pewnie będzie o to chodziło. A o czym śniła wtedy mała Aga? Kilkuletnia mała Aga o czym śniła? Ja pamiętam taką sytuację, że święta mi się kojarzą z magią. I taką właśnie magiczną sytuację przeżyłam, że w pewnym momencie na naszym balkonie pojawiły się rowery. Ja pamiętam, że przez kilka lat nie wiedziałam, jak to się wydarzyło i byłam przekonana, że one właśnie się tam wyczarowały. Że dopiero po kilku latach się zorientowałam, że została gdzieś tam moja uwaga zajęta, że to ktoś po prostu wniósł, mój tato. A tam ktoś, jaki tato, przecież to był Mikołaj. Tak, ale ja przez kilka lat po prostu byłam przekonana, że to po prostu zostało wyczarowane. Więc tak mi się kojarzą święta z taką magią. Z magią. Cudnie. A o czym śnił mały Tomek wtedy? Śniła, no przeróżne, znaczy najpiękniej w ogóle, jeśli chodzi o święta, to najpiękniej było, ale to potem stało się taką jakby taką traumą, takim straszakiem, jak mój tata pojechał do Ameryki pracować. Ja wtedy byłem w podstawówce i przez pół roku tam ciężko pracował i jak wrócił, to przywiózł takie rzeczy, których u nas nie było. Taki robot, który chodził, jakieś takie rosolaki, które się do tyłu napędzały, nie, że się... I pamiętam, że przywiózł też szachy z komputerem. I co roku straszył nas, że będą kolejny raz szachy. Oh. Potem, oczywiście, jak nie spełnialiśmy wymogów. A były skarpety i... Tak, oczywiście. I to było najpiękniejsze, więc ja zawsze śniłem o tym, że może na przykład w tym roku, żeby był jakiś taki wyjątkowy prezent, albo żeby coś się wydarzyło. Nie? I ten jeden rok, kiedy on wrócił i faktycznie były te zabawki takie inne, to jak tak troszeczkę jakby te sny się spełniły. Nie? Tak. A właśnie z tych marzeń, z tych snów urodził się Senek. W tym roku. I każda osoba, która dzisiaj do nas zadzwoni, otrzyma tę książkę właśnie pod tytułem Senek, ale nie wystarczy zadzwonić. Trzeba jeszcze wymyślić jakieś piękne życzenia, aby za 3 dni były już gotowe do wypowiedzenia w ten wigilijny wieczór. Więc czekamy na wasze życzenia. Może mailowo, może telefonicznie 22 i 7 trójek. Zimowy mroźny dzień, za oknem kończy się, już pierwszej gwiazdki znak na niebie lśni. Opłatka cichy trzask, dziś słowom nada blask, otworzy cały rok zamknięte drzwi. Tylko jeden raz do roku taki dzień, zdarza się, więc życzymy dziś wesołych świąt, bez pośpiechu i zmęczenia. Niech radością będzie każdy nowy dzień, wesołych świąt, i niech spełnią się marzenia w tej gwieździstą wigilijną świętą noc. Wesołych świąt, Czarodzieje z Kaszub, tak nazywa się ten zespół, przysłali piosenkę i No i bardzo jest piękna. Myślę, że podzielicie moje zdanie. O życzeniach rzecz miała być i będzie. Senek Fenek wędruje wprost do tej osoby, która wymyśli przepiękne życzenia. No ciekawa jestem, Brunek, Antoś, pani Agnieszko, panie Tomku, gdybyśmy teraz mieli złożyć króciutkie, najpiękniejsze życzenia naszym zagadkowym słuchaczom, tak na 3 dni przed Wigilią, to jak one by brzmiały? Ojej, a to duże zaskoczenie, ale to też, też wielka frajda w wymyślaniu w ogóle, nie? Są pewnie, oczywiście, że tak. To kto pierwszy? Znowu? Antek, proszę bardzo. No więc ja chciałbym wszystkim życzyć z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, czy się z tego cieszymy, czy nie. Chciałbym życzyć zdrowia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego co dobre, radości, radości w życiu, no i wszystkiego co... I przede wszystkim marzeń. No to do dzieci tych marzeń. I wszystkiego dobrego, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. No nie wiem, co zrobić, bo zgłasza się Brunek, zgłasza się pan Tomek. Pan Tomek przeważa, jeśli chodzi o wzrost. Kto był pierwszy, Brunek? Powiedz tak, ale uczciwie, sprawiedliwie. No ja chciałabym wtedy, kiedy był Antek. A, czyli panie Tomaszu, przepraszam, Brunon jednak. Oczywiście, proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, pomyślności, radości, powodzenia w nowym roku, dużo przyjaciół, wesołej Wigilii, no i samego szczęścia. Cudnie. No i teraz w obliczu tak. tych pięknych życzeń, co powiemy? Oczywiście. Zwracam się do wszystkich zagadkowych słuchaczy, by codziennie śpiewała wam Rada Puchaczy. My jesteśmy Rada Pięknie. Puchaczy. Pani Agnieszko, panie Tomaszu, jesteście ludźmi, którym udało się zawalczyć ja o to, tylko, o czym... Tak? Życzenie moje, bo... Proszę jeszcze, bardzo, tak? Ale pani się nie zgłaszała, ale bardzo nie, proszę. No ja się myślałam, że to jest oczywiste, przepraszam. Proszę bardzo. Ja tylko chciałam do tej wielkiej, wielkiego bogactwa dołączyć spełnienia swoich zamiarów. Wszystkim życzę i miłości na ten czas świąteczny i noworoczny. Cudnie, dziękujemy bardzo. Tak jak Antoś wspomniał, wspomniałeś Antosiu o marzeniach. Pani Agnieszka, pan Tomasz, to osoby, które zawalczyły, podjęły trud zawalczenia o swoje marzenia. Dlaczego warto? Ja bym chciała, aby prosić, aby zagadkowi słuchacze usłyszeli, dlaczego warto o te marzenia walczyć? Bo to jest takie, bo to się staje takie bardzo osobiste wtedy. Każde marzenie, które zaczyna się spełniać i o którym my wiemy, że to jest nasze, że to jest, żeby to myśmy wykonali kroki, żeby to zrobić, staje się naszym osobistym takim światem, w którym możemy się urządzić. Ja tak sobie pomyślałem, że oczywiście jako dzieci mamy swoje domy, mieszkania i tak dalej, ale te marzenia, które wyrwiemy dla siebie, stają się takim naszym osobistym domem. Można sobie wyobrazić, że to jest moja kuchnia, to jest mój pokój i cały ten dom jest złożony ze zrealizowanych marzeń, więc ja zawsze zachęcam wszystkich, żeby tylko w to uwierzyć i żeby się nie bać, nie wierzyć, że to jest bardzo ważne. Najważniejsze, żeby w swoim życiu być u siebie, prawda? Niektórzy mówią, mądrzy, starzy ludzie w swoich własnych butach, w swoim własnym domu, prawda? To jest piękne. Też tak myślę, że tak jak na początku było słowo, że na początku jest myśl, że ta myśl może się zmaterializować. Tak jak Senek jest taką materializacją naszych myśli, naszych takich strachów i lęków i radości i marzeń. I właśnie też tak myślę, że to jest, że to mnie tak naprawdę bardzo cieszy, że on już jest i gdzieś tak. już jest w świecie, już jest, został wypuszczony i pomaga różnym dzieciom i dorosłym też, jak słyszę, w zasypianiu, w radzeniu sobie z takimi ciężkimi sytuacjami, więc... Tak. I Senek jest spełnieniem pani marzeń, pani Agnieszko. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli pani Agnieszka Kot, pan Tomasz Kot. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dobrej niedzieli. W roli gospodarzy wystąpili pan Antoni. No to ja jeszcze chciałem na ostatek życzyć miłości i przyjaźni. Pan Brunon. Życzę wesołych świąt. A także zagadkowa ekipa, Kasia Stoparczyk, Sofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz. Już za chwilę Wojciech Mann. W pierwszy dzień świąt spotka się z wami Kasia Pruchnicka, a my powrócimy w drugi dzień świąt. No to na koniec coś od dzieci, bo przecież jak wiadomo od zawsze dzieci wiedzą lepiej. Prezenty wlatują do komina i potem Mikołaj wlatuje, ale brzuch to ma taki gruby. To jak on do tego komina się dostanie? Już wiem, co wpiecha Mikołaja. Proszek.